बताऊं ये बता तू। अगर ये ख्वाब तो ये ख्वाब ना टूटे कभी, अब तो नहीं होना जुदा। हो नींद से जागू ना मैं और चाहतों का दौर ये चलता रहे यूं ही सदा। आज दिल से जी है लेना हाँ, मगर ये राय देना, ख्वाब देखूं या न देखूं लापता मैं लापता तू। ख्वाब देखूं या न देखूं लापता हूँ ये बता तू। चांद सिरहाने तले और बादलों की चादरें, चल ओढ़ के सो जाएंगे। हो ये तमन्ना है तेरी बाहों के घेरे में, कहीं दो चार पल खो जाएंगे। इश्क में हूँ शायराना मगर तू ये बताना। ख्वाब देखूं या न देखूं लापता मैं लापता तू। ख्वाब देखूं या न देखूं लापता हूँ ये बता तू।